następny. W końcu mam co odłożyć, firma prosperuje. Rachunek 4x4 dla nowych klientów to 4 usługi za 0 zł oraz pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz w zależności od potrzeb. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 października, jest 13. Małgorzata Maligorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie niewykluczona ewakuacja pacjentów ze szpitala w Rybniku, posiedzenie Komisji Śledczej do sprawy VAT i przesłuchanie jednego z byłych ministrów sprawiedliwości oraz wyciek toksyn w Pruszczu Gdańskim. Ale najpierw, wykonanie postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wymaga stworzenia podstawy prawnej do tak zwanego zawieszenia mocy wskazanych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym i zmiany statusu sędziów przeniesionych w stan spoczynku, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podczas pytań bieżących w Sejmie posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz pytała wiceministra Warchoła, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości zamierzają zastosować się do postanowienia TSUE, jakie działania zamierzają podjąć, aby je wykonać i który z polityków PiSu przedstawi raport o wykonaniu tego postanowienia. Posłanka pytała też, czy jest przygotowywana kolejna nowelizacja przepisów o Sądzie Najwyższym. Wiceminister Warchoł podkreślił, że Polska przestrzega i będzie przestrzegać prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym rząd polski podejmie odpowiednie kroki prawne w celu wdrożenia nakazów płynących z postanowienia TSUE, zapewnił wiceminister. W piątek Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał wstępnie zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym, o co wnioskowała Komisja Europejska. Nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego, a tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku w wieku 65 lat, nakazał przywrócić do pracy na warunkach, które obowiązywały przed wejściem w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Kiedy TSUE zajmie się tą ustawą, na razie nie wiadomo. Coraz trudniejsza sytuacja w szpitalu specjalistycznym numer 3 w Rybniku na Śląsku. Niewykluczona jest ewakuacja pacjentów. Na tę chwilę bezpieczeństwo pacjentów nie jest zagrożone. Jeszcze przez najbliższe 2 dni powinniśmy dać radę. Ale jeśli tu się nic nie wydarzy, najpóźniej do jutra będziemy podejmować decyzje dotyczące być może ewakuacji pacjentów. Żadne decyzje jednak jeszcze nie zapadły, mówi rzecznik szpitala Michał Sieroń. W placówce od 18 października trwa strajk. Pracownicy domagają się wzrostu płac o 1200 zł brutto. W szpitalu przebywa około 230 pacjentów. Placówka pracuje w trybie ostrego dyżuru. Wstrzymano przyjęcia planowe. Dopiero po południu poznamy końcowe wyniki wyborów samorządowych. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński tłumaczy, że to w związku z błędami w 60 protokołach obwodowych Komisji Wyborczych w Krakowie. Zapowiada, że prawdopodobne godziny konferencji PKW to 15, 16 czy nawet 17. Drugie w tym miesiącu posiedzenie rozpoczyna Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT. Przed posłami zeznania złoży były szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Andrzej Czuma. To członek pierwszego rządu koalicji PO-PSL. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, o co politycy będą pytać byłego ministra? Andrzej Czuma był w rządzie następcą Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który składał wyjaśnienia przed komisją w poprzednim tygodniu. Czuma sprawował urząd przez większość 2009 roku, kiedy z podatkowych rozliczeń wynikało już, że wpływy z tytułu VAT do budżetu zaczęły radykalnie spadać. Posłowie chcą zapytać się członka ówczesnego rządu między innymi o jego aktywność w związku z tym zjawiskiem i także o to, jakie sygnały płynęły w związku ze spadkami podatkowymi, na przykład z resortu finansów. To podobny zestaw pytań, jaki członkowie komisji przygotowali na przesłuchanie właśnie w poprzednim tygodniu. Odpowiedzi mogą dać weryfikację, na ile działania w rządzie lub ich zaniechanie sprzyjało rozrostowi luki podatkowej. Póki co członkowie komisji jeszcze schodzą się do sali, gdzie lada chwila powinniśmy rozpocząć pracę. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. Lider pseudokibiców Wisły Kraków Paweł M. został doprowadzony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Usłyszy kolejne zarzuty, potwierdza rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Dzisiaj Piotr M., pseudonim Misiek, w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach usłyszy zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pobicie ze skutkiem ciężkiego uszczerbku na zdrowie w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Paweł M. został zatrzymany pod koniec września we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W sobotę w krakowskiej prokuraturze usłyszał zarzut założenia zorganizowanej grupy przestępczej, która miała wprowadzić na rynek znaczne ilości narkotyków i kierowania nią. Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 15 lat więzienia. I na koniec wyciek toksycznego kwasu fluorowodorowego na terenie firmy transportowej w Pruszczu Gdańskim. Ewakuowano pracowników zakładu. Trwa akcja strażaków. Relacjonuje nasz gdański reporter.

Dzisiaj oderwiemy się nieco od Ziemi i razem z Tomaszem Jachimkiem udamy się w kierunku Marsa. Tam schwytamy jakiegoś sympatycznego ufolutka i umieścimy go w słoju z formaliną, gdzie stworzymy mu optymalne warunki do życia. O doznaniach ze słoika zaśpiewa kabaret Dno. A zaczniemy od przygód pionierów załogowych lotów kosmicznych. To nie będzie skecz o łajce, która podobno wybrała wolność i zamieszkała na Księżycu, ani żaden Star Trek czy inny obcy ósmy czy tam siódmy pasażer Nostromo. O kosmonautach po prostu opowie kabaret Kaczka pchnięta nożem. Na tę chwilę cała Polska czekała od dawna. Po latach przemian, transformacji, wyrzeczeń, technicznie silni, wsparci przez przyjaciół, stabilni finansowo i nieziemsko odważni, na podbój wszechświata ruszyli nowi konkwistadorzy kosmosu. Jest rok 2013. Do startu przygotowuje się 13. załogowa ekspedycja na Marsa. Warszawa, godzina 13.13, pokład wahadłowca Twardowski 13. Młodszy, zgłoś się! Młodszy! Halo! Halo, komandorze, nic nie słyszę! Młodszy, nie słyszę cię w rakiecieś? Halo, komandorze, odbiór! No taki porządny, poświęcony sprzęt, a już się łączność chrzani. O, już księżyc! Halo, komandorze, widzi komandor? Widzi komandor, jaki piękny? Ale czy nie lecimy za szybko? Juri, co ty tak gazujesz? Nie wytrzyźwiałeś po wczorajszym, czy co? Młodszy, halo, spójrz, jaka ta ziemia niebieska! Halo, komandorze, niech komandor wyjrzy przez okno, nasza zielona planeta! Widzi komandor? Jaki ten kosmos fantastyczny! Wie komandor co? Jak pierwszy raz oglądałem Gwiezdne Wojny, myślałem, że to wszystko niemożliwe, a teraz sam lecę na Marsa. Rozumie komandor, na Marsa! Ciekawe, czy rzeczywiście będą zieloni. Halo, odbiór! Robi się coraz bardziej gorąco. A jakiego koloru będą murzyni? Żeby tylko młodsze okno nie otworzył. Strasznie tu gorąco, chyba otworzę okno. Mógłby rozhermetyzować statek. Aha, komandorze, odbiór! Ten statek jest chyba nieszczelny. Myślę tak, bo tuż przed startem widziałem kilka myszek na pokładzie. Nie wiem, jak ci tutaj dostały, ale już wszystkie załatwiłem. Halo! Młodszy! Trzeba sprawdzić, co się dzieje z naszymi eksperymentalnymi myszkami. Halo, komandorze, odbiór! Mówiłem o myszkach. Zamknąłem je w tym dużym, żółtym pojemniku i wyrzuciłem zaraz po wejściu na orbitę. Odbiór! Żeby tylko nie ruszał tego żółtego pojemnika z rezerwą paliwa. Zaraz. Co to za planeta przed nami? Cholera, Wenus! O matko, nie mogę tego powiedzieć komandorowi. Juri, jak ty, durniu, trzymasz joysticki? To by znaczyło, że... Lecimy nie w tą stronę! Juri! Juri! Młodszy! Juri! Juri! Juri! Młodszy! Juri! Wiesz co będzie, jak się komandor dowie? Juri, co z tobą? Odbiór! Młodszy, sprawdź co u Ruska! Halo? Młodszy, słyszysz mnie? No, nareszcie, komandorze, teraz słyszę, odbiór! Sprawdź co u Ruska! Komandorze, nie ma go, są same joysticki! Jak to go nie ma? Przecież nie wysiadł! Komandorze, on chyba nie wsiadł! Nie wsiadł? No to cała nadzieja w Twardowskim 14. Komandorze, odbiór! Niech się komandor nie rozłącza! Nie wolno się tak poddawać! Przetrwamy, damy rady, zawsze dawajmy! Pod Grunwaldem, pod Chocimiem, na Stadionie Śląskim. Tak oto załoga polskiego promu znalazła się w niewoli wszechświata, oczekując na niepewną pomoc. Sygnał... Warszawa, mamy problem. Nadany z pokładu Twardowskiego rodzi szereg pytań. Czy dolecą do celu? Czy przeżyją? I gdzie jest trzeci z załogi? Mechanik i nawigator wyprawy Juri Fiodorowicz Fiodor. Komandir! Komandir! Komandir! Noż to jest! Cholera! To nie ta rakieta! Mam dwie ręce! Mam! Jest jak było! Zaczęło się od wczoraj! Nic mi nie ubyło! Siedzę w słoiku, tak mijają mi dni. Tu w formalinie bardzo kiepsko się śpi, bo nie ma nic do jedzenia, a czasu coraz mniej. Zostaje tylko formalina. Sytuacja coraz gorsza, robi się ze złej. Ja mówię na to formalina. Kiedy moja kapsuła apetyt zniewala, co mówię na to ja? Formala. Kiedy szklana pułapka wyjść nie pozwala, co mówię na to ja? Formala. Formalina czasem ma dobre skutki. Czuję codziennie, jak partnieją mi sutki. Jestem ufok, przybysz z Merkurego. Nie znoszę Gwiezdnych Wojen, godzili Stachurskiego. Więc poznaj mój sposób na życie. Dobry na przeżycie i dobry na gnicie. życie, czymkolwiek jestem, cokolwiek się dzieje. Żadna konserwacja bez niej nie istnieje. Nie, nie, to nie żadna tragedia. Życie w formalinie to wielka komedia. Zaskakuje tylko nieuświadomiony. A ja zawsze jestem w nią tylko wpatrzony. Ha, ha, mam oczy dwa. Ha, ha, te same rozjechane. Wiem ją codziennie, jej zapach mnie bierze. Jestem podniecony, czuję się jak zwierzę. Z boku towarzysz ledwo egzystuje. A ja jej kolejnej porcji wypatruję. Kiedy moja kapsuła apetyt zniewala, co mówię na to ja? Formala! Kiedy szklana pułapka wyjść nie pozwala, co mówię na to ja? Formala! Kabaret Jachim Presents, Homo sapiens na Marsie. A zatem stało się. Po ponad 100 latach starań, porażek, eksperymentów, Homo sapiens zaczął się osiedlać na Marsie. Nie ukrywajmy, przecież to nasze wielkie osiągnięcie, że znaczącą rolę w tym sukcesie odniósł polski kosmonauta Piotr Kubacki, który wespół z niemieckim towarzyszem drogi, Hansem Weissmullerem, przygotowali niezbędne warunki dla powstania nowych cywilizacji. Dlatego też Mars został podzielony na dwie strefy wpływów, niemiecką i polską, które zaczęły być urządzane na modłę swoich nowych właścicieli. I tak Niemcy zaczęli od budowy autostrad i sieci dróg lokalnych. Polacy od rozpisania przetargu na budowę autostrad i sieci dróg lokalnych, który wygrała firma szwagra organizująca przetarg. Trzy pierwsze budynki użyteczności publicznej, jakie zostały oddane po stronie niemieckiej, to ambasada, lotnisko i hotel. Po stronie polskiej trzy pierwsze budynki to kościół, siłka i monopolowy nocny. 100% dostępnego cementu po stronie niemieckiej idzie na osiedle domków jednorodzinnych. Dla Polaków domki jednorodzinne to pomysł zbyt banalny, za to mamy 194 pomniki papieża, 216 piłsudskich i 314 hipermarketów. Wreszcie zaczynają przylatywać nowi mieszkańcy Marsa, Niemcy i Polacy. Niemcy zaczynają od uchwalenia budżetu i katalogu podstawowych praw. Polacy też już by to zrobili, ale muszą rozstrzygnąć, czy kosmonauta Kubacki nie był agentem, bo podobno są na niego kwity, i czy żona Kubackiego zgodnie z prawem pobierała wynagrodzenie, zasiadając w fundacji rolniczej kombajny na start. Nowe marsjańskie tereny okazują się być niezwykle łakomym kąskiem dla innych państw, więc 90% budżetu niemieckiej obrony narodowej idzie na szkolenie żołnierzy do działań w nowych warunkach. Z kolei 90% polskiego budżetu jest przeznaczonych na prowadzenie misji stabilizacyjnej na Jowiszu. Jowiszanie są dumni i wdzięczni. Oczywiście nowy ład, mnóstwo pracy, ale nie można zapominać o rozrywkach. Po stronie niemieckiej zbudowano dla dzieci place zabaw, dla dorosłych boiska, korty, kina i teatry. U nas sprawę załatwiono raz a dobrze, zorganizowano wielki festyn, zagrały Kaja Paschalska, Beata Kozidrak i Budka Suflera, a dochód z festynu przeznaczono na zakup cegiełek, z których zostanie zbudowana nowa skocznia narciarska. Ale za to mamut. I teraz, nie wiedzieć czemu, po pół roku otwarcia Marsa dla obywateli, mieszkańcy strony polskiej dopytują o możliwość zdobycia azylu po stronie niemieckiej. Politycy prawicy uważają, że to wszystko przez postkomunistów, a inni mówią, że gdyby nie Balcerowicz, to inaczej by to dziś wyglądało. Ach, ci Niemcy. W dalszej części audycji o napadzie rabunkowym dokonanym przez dwóch Marsjan na rowerach opowie Andrzej Rumian. To monolog z podwieczorku przy mikrofonie. Wcześniej kabaret Czyści jak łza zaśpiewa o kosmitce czyhającej na naiwnych podróżnych. A zaczniemy od historii pewnego Henia, który podobno miał bliskie kontakty z cywilizacją pozaziemską, może nawet z jakąś kosmitką. O tym kabaret Jurki. Kabaret Jurki przedstawia... Heniu i UFO. Wzywa mnie pan, panie dyrektorze? Tak, nie było pana wczoraj w pracy. Zauważył pan? Ojej, jak mi miło. Dlaczego panu miło? No, że pan zauważył, bo zwykle to pan nawet dzień dobry mi nie odpowiada. Tak jakby pan mnie nie widział. Dzień dobry nie odpowiadam z czystego braku szacunku. A, no to się cieszę. Dlaczego pana nie było? Pociągi mi się nie zgrały. Przecież mieszka pan od biurowca 2 przystanki autobusem. No tak, ale... Ale co? Bo pan mi nie uwierzy. Proszę mówić. UFO mnie porwało. UFO? Tak. Co to za brednia? Mówiłem, że pan nie uwierzy? Nikt nie wierzy. Dziwi się pan? Ale naprawdę mnie porwało. Od 2 tygodni mnie porywa. Nie. Tak, chyba się na mnie uwzięli. Jak tylko wyjdę z pracy, to mnie porywa, trzyma całą noc, a nad ranem wysadza koło Radomia. Koło Radomia. Wie pan, jak mi koszty dojazdu do pracy wzrosły? Że już nie wspomnę, że muszę codziennie pociągiem z 3 przesiadkami jechać. Czy pan jest zdrowy? UFO mnie przebadało i mówi, że tak. Wie pan co? Co? Ja bym pana zwolnił, ale tymczasem musi pan zostać. Dziękuję. Lubię czuć się potrzebny. Ale jak jeszcze raz nie przyjdzie pan do pracy, bo porwie pana UFO na badania... Tak? To niech to UFO panu L4 wystawi. Dobrze, załatwione. A tak z ciekawości tylko, co na to pana żona? Chce się ze mną rozwieść. Ciekawe dlaczego. Ktoś jej wygadał, że mam kochankę pod Radomiem. Koniec. Kosmitka niebrzydka, nieziemska kobitka, z łagiewką, z płetewką, pójdź Jasiu za drzewką, pójdź Jasiu za drzewką, łyknijże kosztyczek, rozepnij guziczek i jeszcze kropelkę, rozplącz tę pętelkę. No dalej stary, poznaj me wymiary. No dalej stary, poznaj me wymiary. I rozplątał pętelkę nasz niemądry Jasiu. Nie domyślał się, że to jest pętelka czasu. I rzuciło na Jasia 10 się wymiarów. A ten wymiar pierwszy radio mu podpieprzył. A ten wymiar drugi zaciągnął mu długi. Ukradł trzeci z czwartym kredytowe karty. Debet mu w związku z tym zrobił 5 z 6. Siódmy razem z 8 z powiek spędzał mu sny. 9 podobnie, a nawet gruntowniej. I 10 wymiar też był niezła świnia. Jak się okazało, uszkodził mu ciało. Zapamiętaj tedy, nasz ty Jasiu drogi, jeśli na poboczu stoi mlecznej drogi jakaś nieznajoma i do ciebie macha, przyspiesz swą rakietę, byś potem nie płakał, byś potem nie płakał i się nie złościł, bo ci nie pomoże nawet wymiar sprawiedliwości. niebrzydka, nieziemska kobitka z łagiewką, z płetewką. Pójdź, Jasiu, za drzewko, pójdź, Jasiu, za drzewko, pójdź, Jasiu, za drzewko. To są najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy. Najpierw z kraju. Goście z Marsa. Do wsi Drzymki przyjechało na rowerach dwóch starszych w płaszczach nieprzemakalnych. Podając się za Marsjan, zażądali noclegu i kolacji. Nad ranem wstali, wyciągnęli rewolwery i pod groźbą śmierci wyłudzili od gospodarza palucha 1200 zł. Po czym odjechali w kierunku Lublina. Przypuszcza się, że mieszkańcy Drzymek padli ofiarą mistyfikacji ze strony nieodpowiedzialnych elementów, które, jak należy sądzić, nie miały z Marsem nic wspólnego. Poważny rozwój budownictwa. W Kocich Dołkach obywatel Kaliszewski zbudował willę luksusową z paździerzy. Mieszkaniec Byczewa, niejaki Gorzałkiewicz, nie pozostał w tyle i zbudował dom z wygodami, wykorzystując w tym celu niedopałki, obierki i kawałki sznurka. W Rudej Dolnej młoda kobieta Genofefa Kamieńczyk wystawiła sobie kamienicę z tubek po paście do zębów i papierków po czekoladzie. Jesteśmy zdania, że sprawa budownictwa mieszkaniowego rusza wreszcie z martwego punktu. Z zagranicy. Fałszywe oskarżenie. Nowy Jork. Znanego spirytysta amerykańskiego Bullera postawiono przed sądem pod zarzutem okradania duchów, które wywoływał. Buller przyznał się do winy. Istotnie powiedział: okradałem wywoływane przeze mnie duchy, ale były to duchy komunistów. Wobec takiego stanu rzeczy spirytystę uniewinniono. Zbłąkani rodacy. Malaje. Jak donoszą z serca dżungli, odkryto tam duże miasto zamieszkane przez białych o niewiadomym pochodzeniu. Zdjęcia lotnicze dokonane na miejscu ujawniły nad jednym z szałasów biało-czerwoną chorągiew. Aparaty podsłuchowe notują dźwięki składające się na pieśń miliony rąk, tysiące rąk. Wybitni rzeczoznawcy są zdania, że miasto w dżungli zostało założone przez kilkusetosobową delegację Polskiego Ministerstwa Handlu Zagranicznego, która przed wielu laty wyjechała do Singapur, by sprzedać partię włosia końskiego. Zachodzi podejrzenie, że polska delegacja zgubiła się w dżungli na skutek słabej znajomości języków. A dzisiejszą audycję zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia 2 plus 1, choć pomaluj mój świat. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat się zarumieni, niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolor. punktualnie 13.30. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak codziennie od poniedziałku do czwartku, muzyczna poczta UKF-u. ukf@polskieradio.pl to jest adres, numer telefonu 22 i 7 trójek. Czekam na Państwa zgłoszenia, ale tak jak wczoraj, zanim pojawią się ulubione Państwa piosenki, chociaż właściwie te następne też mogą być ulubione przecież, bo to są utwory wykonawców, których usłyszymy w kolejnym odcinku audycji Start Nagranie w piątek po 22. Zanim zaśpiewają, to się nam przedstawią i powiedzą o sobie parę słów. Witam, Christian Książek, bas. Cześć, tu Paulina. Siemka, z tej strony Patryk. Marcin, cześć. Jesteśmy Hurricane z Katowic. Istniejemy w tym składzie z małymi roszadami od 2 lat. Zagraliśmy bardzo dużo koncertów. Z przyjemnością zagramy jeszcze 40 razy tyle. Gramy rocka, gramy muzykę, która nie ogranicza nas w żaden sposób. Jest pełna totalnego luzu i swobody. Czujemy się w tym, co robimy, całkiem wolni i to nas cieszy. Robimy wszystko, żeby kiedyś rzeczywiście móc tylko grać i nie musieć robić nic więcej, natomiast na razie jeszcze ciągle jakieś tam przyziemne klimaty, jeśli chodzi o zwykłą pracę, się nas i mają, ale mamy nadzieję, że w pewnym momencie naszego życia to się zmieni. Interesują nas bardzo różne rzeczy, natomiast muzyka jest takim naszym konikiem. Nie wyobrażamy sobie życia bez tego. Wszyscy, którzy kochają rock'n'rollową muzykę i gitarowe dźwięki, muszą nas sprawdzić i odnaleźć w sieci, żeby przekonać się, jak naprawdę gramy. Zachęcamy wszystkich do sprawdzania sobie naszego Facebooka i YouTube'a. Tam są zarówno nagrania anglojęzyczne, jak i w tej chwili zaczną pojawiać się polskojęzyczne kawałki. Już niebawem będzie premiera naszego kawałka w formie klipu. Także zachęcamy do sprawdzenia go i mamy nadzieję, że Wam się spodoba, tak jak nam. I poczujecie to, co my czujemy, kiedy gramy ten utwór na żywo. Już niedługo będziecie mogli usłyszeć nas w programie Start Nagranie. Bardzo się cieszymy i liczymy na Was. Zastanawiam się, czy tylko ja czuję tak, że to wszystko wokół płynie jakoś byle jak. Myśli jak kamienie, cienie mi nie dają spać. Powiedzieć, że czuję, to czuję. czuję. Kiedy serce otwarte, słowa nic nie są warte. Biegnę pod wiatr. Kończy się świat. Już moją łzę odbiło mi. Kolejni kandydaci w audycji Start Nagranie. Hurricane, jak ci powiedzieć? Usłyszymy ich w piątek po 22. Zatem proszę nie wyłączać radia po liście przebojów programu trzeciego, bo przecież po 22. kolejni wykonawcy na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. W poniedziałek w audycji Trójka Żąda debiutów Tomasz Żąda przedstawi państwu laureatów kolejnego odcinka. A ja zapraszam na spotkanie z następnym kandydatem. Zespół sam się przedstawi i pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tam zagra Start Nagranie. Zespół Pragma, Dorota Dośka. Tomek. Agnieszka. Piotrek. Zespół Pragma powstał parę lat temu. Najpierw graliśmy w duecie, ja oraz Deryk. Też stąd jest nazwa Pragma, bo pochodzimy z Ostrowi Mazowieckiej, a tam używa się słowa Pragma na taśmę klejącą. Potem dołączyli do nas wspaniali ludzie Piotrek i Agnieszka, bas i kachon. My jesteśmy wokal i gitara z Derykiem. Z Derykiem Tomkiem. Mamy troszeczkę materiału. Piosenek jest ile dokładnie? Tekstów jest 12, piosenek skończonych jest 10. Piosenki to tak naprawdę koncept album, który rozpoczyna się pewną historią i kończy optymistycznym finiszem. Tak nam się przynajmniej wydaje. W sumie jest 10 piosenek, czyli gotowy materiał na płytkę. Teraz skupiamy się nad tym, żeby jak najwięcej koncertować, pokazać się ludziom, żeby nas usłyszeli. Nie zamykamy się w jakieś ramy. Jest to granie bardzo intuicyjne. Wychodzimy od tekstu, a potem muzyka jest tłem, czyli głównie tekst nas inspiruje. A tworząc muzykę, no tutaj inspiracje już są od tego, czego my słuchamy, a słuchamy naprawdę bardzo dużo, bo słuchamy od naprawdę rockowego jakiegoś brzmienia, nawet mocniejszego, System of a Down, gdzieś tam pomiędzy jest Michael Jackson. Jeśli chodzi o muzykę, nikt z nas nie ma wykształcenia muzycznego, jesteśmy samoukami. Zawodowo każdy z nas zajmuje się czymś zupełnie innym. Ja na przykład jestem operatorem, kameramontażystą. Ja jestem terapeutą zajęciowym, byłem muzykoterapeutą, a teraz zajmuję się trochę innymi rzeczami, ale cały czas pomagam niepełnosprawnym. A ja jestem korpolutkiem. A Dośka jest mamą. Wykonuje najważniejszy zawód świata. Ale gram również w spektaklach dla dzieci oraz w teatrze improwizowanym. Już niedługo będziecie mogli nas usłyszeć w programie Start Nagranie. W kieszeni z... Zespół Pragma pojawi się na antenie Trójki w piątek po 22 w kolejnym odcinku audycji Start Nagranie. Na trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka oraz na stronie startnagranie.pl wszystkie szczegóły ważne dla tych młodych wykonawców, nie tylko zespołów, nie tylko rock'n'rollowych, bowiem zapraszamy i także choćby i jazzowe składy, proszę bardzo, albo artystów solowych. Startnagranie.pl, kolejny odcinek w piątek po 22, a jutro jeszcze jednego kandydata Państwu przedstawimy. Przechodzimy do muzycznej poczty UKF-u. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu. ukf@polskieradio.pl to jest adres. I właśnie list pierwszy od pani Alicji, taki nadszedł. Dzień dobry, na antenie Trójki odkryłam piosenkę Wykidajło czas Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Kuby Badacha. Opowiadałam o niej swojej ukochanej cioci Gosi, jednak nie miała ona jeszcze czasu jej posłuchać. Obecnie jest w pracy i jestem przekonana, że słucha tej audycji. Wykidajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło czas. Wykidajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak strajpy wyprosi nas, wykidajło. Skup się, skup, nim jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Wykidajło czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie wcali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, potem granie fair. Ciechocinek, pominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Wykidajło czas. Muzyka Roman Stępień, słowa Jan Jakub Należyty. Kuba Badach śpiewa tę piosenkę na niedokończonej płycie Zbigniewa Wodeckiego. Dobrze, że jesteś. ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr pisze, są sprawdzone utwory, które grzeją nas w takie dni jak dziś. Zespół Adwokacki, Dyskrecja i Blaszany Parowiec.